Είναι εμβατήριο. Το ξέρετε όλοι. Μαύρη νύχτα στα βουνά είναι ο τίτλος του. Γιατί βάλαμε πάλι εμβατήριο. Τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, πολλές φορές έχουμε ξεκινήσει εκπομπή με εμβατήριο. Εκτός του ότι μας αρέσουν τα εμβατήρια, δίνουν και ένα παλμό, ένα αριθμό στην κοινωνία, στην πολιτική ζωή και γενικότερα σε αυτούς που χρειάζονται ένα τέτοιο ρυθμό για να πορευτούν. Αυτές είναι οι αστυνομικές δυνάμεις. Έχετε παρακολουθήσει λίγο τι γίνεται, διότι με αυτόν τον καταιγισμό γεγονότων είναι πολύ δύσκολο κανείς να τα παρακολουθεί όλα, σε όλη τους την έκταση. Παρ' όλα αυτά, την επιφάνεια των αφρώτων γεγονότων όλοι τον πιάνουμε. Μετά την αυτοκτονία και το πρώτο βράδυ και το δεύτερο χτες, είχαμε κόσμο που συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα. Και το πρώτο βράδυ και το δεύτερο χτες είχαμε και επίθεση των αστυνομικών. Κατά αυτού του κόσμου που συγκεντρώθηκε εκεί, δεν ήταν και κανένα τεράστιο πλήθος. Και μάλιστα και το πρώτο βράδυ και χτες ήταν εντελώς, μα εντελώς απρόκλητη αυτή η επίθεση. Υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνουν τι ακριβώς έγινε. Το ποιοτικό χαρακτηριστικό από τη χθεσινή επίθεση είναι ότι έπεσαν οι αστυνομικές δυνάμεις έτσι όπως πέφτουν οι ματατζίδες με την εξάρτηση τον οπλισμό που έχουν και τραυμάτισαν πολύ σοβαρά συνάδελφο, φωτογράφο και μάλιστα τον πρόεδρο της Ένωσης Φωτογράφων, τον Μάριο Λόλο. Όποιος κατεβαίνει πολλές φορές σε πορείες ή όλοι εμείς του κλάδου και του χώρου, τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, χρόνια τώρα. Σε λίγο θα μπει στο χειρουργείο. Έχουμε κοντά μας, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και θέλουμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα. Αν και Παρασκευή πάντα είμαστε λίγο πιο χαλαροί, αλλά δεν γίνεται. Την Ντίνα Δασκαλοπούλου, η σύντροφός του, είναι στο νοσοκομείο να μας δώσει μια εικόνα καταρχήν για την υγεία του και κατά δεύτερον για όλο αυτό που συνέβη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Σημειώτε. Είναι ένα δύσκολο μεσημέρι για μας. Ναι. Θα μπει στο χειρουργείο σε λίγο. Ελπίζω να εξελιχθεί καλά. Ναι, θα μπει γύρω στις 3.30 με 4. Αυτή την ώρα είναι στον αξονικό τομογράφο. Κάνει κάποιες τελευταίες εξετάσεις για να δούμε πώς πάει το αιμάτωμα και θα μπει. Τι ακριβώς, ας ξεκινήσουμε μετά της υγείας. Τι έχει, τον χτύπησαν στο κεφάλι? Λοιπόν, θα σου πω ποια είναι η εκτίμηση του γιατρού. Αλλά και η πρώτη εκτίμηση της ιατροδικαστού που τον είδε πριν από λίγο. Ο Μάριος χτυπήθηκε με γκλόμπ, χτυπήθηκε πισόπλατα. Ο ματατζής γύρισε τον γκλόμπ ανάποδα και τον χτύπησε με τη λαβή του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να του σπάσει το κρανίο και να κάνει ένα βαθούλωμα, να προκαλέσει αιμάτωμα και τώρα να πιέζει τον εγκέφαλό του. Για κάποια ώρα δεν μπορούσε να δει, μουδιάζουν τα χέρια του και έτσι ήταν απαραίτητο να μπει στο χειρουργείο για να αναταχθούν τα οστά του κρανίου του. Αυτό θα γίνει στις 3.30 μας είπες. 3.30 με 4 θα μπει. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Επικοινωνεί ο ίδιος έτσι, μιλάει το πρωί, ναι, μιλούσατε. Φυσικά μιλάει. Φαντάζομαι πονάει. Πονάει πολύ, ζαλίζεται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τόσο καλά ώστε να μπορέσει και να δώσει κατάθεση στους εισαγγελείς που ήρθαν, ναι, αλλά και να προετοιμάσουμε με το δικηγόρο τη μήνυσή μας. Η οποία μήνυσή μας, σε αντίθεση με όσες άλλες έχουν γίνει μέχρι τώρα από συναδέλφους, δεν θα είναι κατά του άγνωστου ματατζή, αλλά θα είναι κατά του ίδιου του υπουργού και κατά του αρχηγού της Ελλάς για πολιτική και ηθική αυτουργία. Τώρα, πολύ καλά το πήγες εκεί αυτό, αφού τελειώσαμε μετά της υγείας, θέλω να πω και το εξής. Οι αστυνομικές δυνάμεις και οι φωτογράφοι χρόνια είναι απέναντι. Ναι. Και οι δημοσιογράφοι. Τον Μάριο τον ξέρουν όλοι. Ναι. Θέλω να πω, χωρίς να ήμουν εκεί χτες βράδυ, αυτός που το έκανε ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Δεν χτύπησε κάποιον στην τύχη. Τον είδε με τη φωτογραφική μηχανή και είδε ποιος ακριβώς είναι. Φυσικά και είδαν ποιος ακριβώς είναι. Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό η Ένωση Φωτορεπόρτερ είχε σε ευθεία σύγκρουση με την ελληνική αστυνομία όταν η Ελλάς εντελώς πρωτοφανώς για τα ευρωπαϊκά τουλάχιστον χρονικά έκλεψε στην πραγματικότητα φωτογραφίες των φωτορεπόρτερ, τις ανέβασε στο δικό της site, καλώντας τους πολίτες να φερθούν ως χαφιέδες και να δείξουν ποιοι συμπολίτες τους υποτίθεται ότι έκαναν επεισόδια. Τότε λοιπόν η Ένωση Φωτορεπόρτερ έβγαλε μια σφοδρότατη ανακοίνωση και αν θυμάστε το θέμα έπεσε επί τρεις μέρες. Ναι. Πρέπει δεν να σας πω ότι ο Μάριος έχει πολλές φορές δεχτεί απειλές. Σε ξέρουμε, θα σε βρούμε, θα σε πλακώσουμε. Από αστυνομικούς. Βεβαίως. Άλλωστε τον είχαν χτυπήσει και το Δεκέμβρη. Πάλι στο κεφάλι. Ναι. Αυτό. Φυσικά και ξέρουν ποιον χτυπάνε. Τώρα, στο μυαλό ενός ακροατή μπορεί να δημιουργηθεί αντίφαση. Εφόσον είναι τόσο γνωστός και τον ξέρουν, γιατί πάνε και χτυπάνε αυτόν που είναι τόσο γνωστός? Είναι τόσο κάφροι, είναι τόσο αδίστακτοι αυτοί που το κάνουν αυτό? Εγώ πιστεύω ότι το χτύπημα ενάντια στο Μάριο είναι ένα χτύπημα εναντίον όλων μας. Ο Μάριος είναι ο πρόεδρος ενός σωματείου και μάλιστα ενός μαχητικού σωματείου. Επομένως, χτυπώντας εκείνον, χτυπούν όλο του το σωματείο, άρα τα μάτια και τα αυτιά μιας κοινωνίας. Οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα κάνουν ένα έγκλημα και δεν θέλουν αυτόπτες μάρτυρες στο έγκλημά τους. Και πόσο μάλλον τα τελευταία δύο χρόνια, αν δεν υπήρχαν οι φωτογράφοι και οι καμεραμέν, δεν θα είχαμε δει ένα σωρό εγκλήματα που έχουν διαπράξει οι κάφροι αυτοί που πέφτουν πάνω σε γριούλες, σε γεροντάκια, σε παιδιά, σε αθώες, σε γυναίκες. Προχτές, την πρώτη μέρα των συγκεντρώσεων, έριξαν κάτω μια δημοσιογράφο, η οποία δεν έκανε απολύτως τίποτα. Περνούσε απλά και την κλώτησε ο άλλος ο κάφρος και την έριξε κάτω. Μα όχι, η δημοσιογράφος έκανε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν εκεί, έβλεπε, άκουγε και έγραφε. Ναι. Και μετέβηβε. Αυτό, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ. Υποτίθεται υπάρχει δημοκρατική κυβέρνηση. Και αλήθεια, στα λόγια δεν φαντάζομαι. Έχω... Ναι, στα... Δεν το έχω αντιληφθεί τώρα τελευταία. Ναι. Και εγώ αναγκάζομαι να τα πω επειδή έχω εσένα και πρέπει κάτι να πω γύρω από αυτά. Αλλιώς δεν αποδέχομαι χιλιοστό από όλα αυτά που λένε όλοι αυτοί. Υποτίθεται όμως πρέπει να υπάρξει και μια τοποθέτηση. Δεν ξέρω, έχει τοποθετηθεί ο Χρυσοχοΐδης για το θέμα. Έχει διατάξει ΕΔΕ. Α, εννοείται. Άλλωστε, χθες το βράδυ ήρθαν στο νοσοκομείο δύο υψηλόβαθμοι αστυνομικοί. Δεν ρώτησα καν ποιοι είναι. Για να εκφράσουν στην οικογένεια την βαθύτατη θλίψη τους και το ότι θα κάνουν ΕΔΕ. Ναι, ωραία. Απάντηση, λοιπόν, φαντάζομαι ένιωσε πολύ καλά και ο Μάριος και οι συνάδελφοι του φωτογράφου και όλοι μας που θα πέσει φως στην υπόθεση. Η απάντηση της οικογένειας ήταν ότι μπορούν να πάρουν την ΕΔΕ τους και να την κάνουν χαρτοπόλεμο, όπως άλλωστε έχουν κάνει όλες τις άλλες ΕΔΕ που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Κάποια άλλη διαμαρτυρία, να ρωτήσω, έχει βγάλει μια πολύ ωραία ανακοίνωση, σκληρή όπως πρέπει, η Ένωση Φωτογράφων. Επειδή όμως βλέπω ότι συνεχίζεται αυτό το κλίμα και επειδή αναμένονται διαδηλώσεις έντονες στο επόμενο διάστημα, υπάρχει στη σκέψη των ανθρώπων, των φωτογράφων, των συναδέλφων, να γίνει κάποια άλλη πιο δυναμική ή διαφορετική διαμαρτυρία? Εγώ ξέρω ότι αυτή την ώρα είναι έξω από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Οι δημοσιογράφοι μας κάλεσε η ΕΣΥΑ όλους, όντως με μήνυμα πριν μια μισή ώρα, να είμαστε όλοι έξω από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Πέρα από αυτό. Ξέρω ότι συνεδριάζει το διασωματιακό. Ναι. Από το οποίο τουλάχιστον εγώ περιμένω αυτή τη φορά όχι άλλη μια ανακοίνωση που να εκφράζει τη βαθύτητα τη θλίψη. Όλοι. Όλοι. Όλοι. Περιμένω κάτι άλλο. Επιτέλους, ναι. Είναι πολύ πίσω. Πούμε... Το διασωματιακό σαν κατάκτηση είναι μια ωραία κατάκτηση που είναι 13 σωματεία μαζί, αλλά μόνο με ανακοινώσεις δεν γίνεται τίποτα. Εγώ όχι μόνο φαντάζομαι... για τη βία και το έγκλημα της αστυνομίας, για τα εγκλήματα που γίνονται και στους εργασιακούς χώρους και. Εγώ φαντάζομαι ότι το διασωματιακό μας αυτή τη φορά θα προχωρήσει σε λίγο πιο ακτιβίστικα πράγματα. Άλλωστε έρχονται και εκλογές και ας πούμε ένα εμπάργκο στον κύριο Χρυσοχοΐδη δεν θα ήταν μια κακή ιδέα. Λέω. Μήπως ήταν καλή ιδέα για τον ίδιο, φοβάμαι. Να μην δείχνει κανείς αυτά που γίνονται και αυτά που του κάνουν. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλό. Γιατί βλέπω στην ανακοίνωση των φωτογράφων που λέει ότι θα απευθυνθούμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για να διαφυλάξουμε την ελευθερία της ενημέρωσης. Το θέμα δηλαδή που υπάρχει δεν είναι απλά ότι χτυπήθηκε ένας, που εννοείται είναι σημαντικό το θέμα υγείας, δεν το συζητάμε. Είναι ότι εδώ πια πλήττονται οι πυλώνες, ας τους πούμε έτσι, η λέξη έχει καεί, της δημοκρατίας, της δημοκρατικής λειτουργίας, της ενημέρωσης. Συνεχώς χτυπιούνται δημοσιογράφοι και πολίτες, δεν το ξεχνάμε και πάντα στεκόμαστε σε αυτά τις καφρίλες. Αλλά όταν χτυπιούνται συστηματικά δημοσιογράφοι που γνωρίζουν ποιοι είναι και φωτογράφοι, είναι θέμα. Μα, Θήμιο, αν εσύ συζητάς μάλλον με συναδέλφους μας, το λέω για τους ακροατές σου αυτό. Άνθρωποι που είναι πάρα πολύ έμπειροι σε πόλεμο, ο Μάριος έχει καλύψει πολέμους, λένε ότι είναι πλέον πολύ πιο επικίνδυνη η Αθήνα από μια εμπόλεμη ζώνη. Γιατί στην εμπόλεμη ζώνη υπάρχουν πλευρές. Ναι. Ξέρεις που να τοποθετηθεί. Στην ναι. Αθήνα, καταρχήν υπάρχουν φυσικά πλευρές. Οι φωτορεπόρτερ έχουν διαλέξει πλευρά. Πάρα πολύ ξεκάθαρη. Είναι από την πλευρά των διαδηλωτών, είναι από την πλευρά των εργαζομένων και δέχονται επιθέσεις από την αστυνομία. Ναι. Αυτό δεν γίνεται πουθενά άλλου. Εγώ ήμουν στη Γερμανία πριν λίγες μέρες για δουλειά συνδικαλιστική και τους μετέφερα το τι γίνεται με τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους εδώ. Οι συνάδελφοί μας έμειναν άναυδοι. Αυτά δεν υπάρχουν. Όντως. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έχει δεχθεί δολοφονικό χτύπημα και αυτή την ώρα ο υπουργός, δεν λέω να έχει παραιτηθεί. Τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί. Αλλά εγώ δεν παραιτήθηκα τόσες άλλες φορές. Πας καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το ξαναπώ αυτό που είπα χθες για τον Πεγλίτη. Ψάχνεις τσίπα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα ήταν εκεί άμα έχουν αναλάβει να εξοντώσουν ένα λαό. Δεν του κόβουν μόνο λεφτά, τον διαλύουν. Και εσύ περιμένεις να παραιτηθεί επειδή ένας κάφρος χτύπησε. Αλλά εγώ πάντα μπαίνω στο μυαλό αυτού του κάφρου με αυτή η απορία μου. Πώς σηκώνει τον κλοπ ανάποδα και χτυπάει κάποιον που έχει και φωτογραφική μηχανή και είναι γνωστός και ξέρει ότι θα πάρει έκταση στο θέμα. Αυτό ξεφεύγει από την άμυνα που έλεγε ο Χρυσοχοίδης του αστυνομικού, είτε το ενδεχόμενο επεισόδιο μεταξύ αστυνομικών και πολιτών. Αυτό είναι κάτι παραπάνω. Είτε οδηγία έχει δοθεί, είτε δεν ενδιαφέρεται καθόλου, είτε είναι βλαμμένοι αυτοί που είναι εκεί και πρέπει να τους μαζέψουν, είτε είναι ένα μείγμα όλων αυτών, γιατί και η Χούντα το έκανε λίγο πιο μελετημένα, πιο κομψά. Ναι. Αλλά θυμάσαι και εκείνος ο άνθρωπος που αυτοπυρπολήθηκε, επί Χούντας το έκανε, και ο άνθρωπος αυτός που αυτοκτόνησε σε μια άλλη Χούντα το κάνει. Απλά τώρα δεν κρατάνε όπλα, φοράνε γραβάτες. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θα ευχηθούμε είναι σε σχέση με τον Μάριο να πάνε όλα καλά, τον Μάριο Λόλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Φωτογράφων Ελλάδας, να πάνε όλα καλά. Ο Ρίαλ εδώ το παρακολουθεί και το NICOR.gr συνεχώς την κατάσταση της υγείας. Μου έχει ζητήσει να σας μεταφέρω σε όλους μας τους συναδέλφους, γιατί είναι πάρα πολλοί, και αυτοί που έρχονται στο νοσοκομείο και αυτοί που παίρνουν τηλέφωνα και αυτοί που συμπαρίσατε με κάθε τρόπο, ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και την αγωνία του να γίνει αυτός ο τελευταίος, να μην υπάρξει άλλος. Να του μεταφέρεις τα περαστικά, και δεν είναι μόνο θέμα Μάριου. Δεν ξέρω αν θα είναι ο τελευταίος, δεν ξέρω αν θα είναι ο πρώτος. Πια όλα αυτά αφορούν τον καθένα. Και αυτό που έγινε προχτές, το τραγικό περιστατικό, τη δολοφονία εννοώ, και αυτό που έγινε χτες που ήταν απόπειρα δολοφονίας, όλα αυτά θα αντιμετωπίζονται έτσι όπως πρέπει να αντιμετωπίζονται. Χωρίς φιασιδώματα, με την κυριολεξία των λέξεων, δολοφονία το προχθεσινό, απόπειρα δολοφονίας το χθεσινό. Αυτοί δεν πρόκειται να σταματήσουν με τίποτα. Ζορίζονται από όλες τις πλευρές και οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν είναι ό,τι χειρότερο. Οπότε θα δούμε πολύ σκληρά πράγματα. Ο μόνος τρόπος να σταματήσουν όλα αυτά οριστικά ή εν πάση περιπτώσει να μπει ένα φρένο είναι η αλληλεγγύη καταρχήν, το συλλογικό κράξιμο, η συνειδητοποίηση, η αποδόμησή τους και το συχτήρισμα προς όλους αυτούς. Ως πρόσωπα και ως ιδέες και ως φορείς ιδεών. Θέλεις όμως κάτι, Θήμιο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα και για μας, σαν κλάδο συνολικά, να αποφασίσουμε με ποια μεριά είμαστε. Οι φωτορεπόρτερ το έχουν αποφασίσει. Θα σου πω, εδώ έχω ένσταση. Ήρθε η ώρα και για μας. Θα σου πω. Το για μας είναι πολύ δύσκολο πληθυντικός. Δεν ξέρω τι κάνουν το σύνολο. Εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν αποφασίσει και δεν τέθηκε καν το ερώτημα. Ήταν από πριν αποφασισμένοι με ποιους είναι. Δεν ξέρω και δεν θα επηρεαστώ εγώ αν θα, ως σωματείο θα λάβει μια απόφαση, γιατί υπάρχουν και αντικρώμενα συμφέροντα, υπάρχουν παπαγάλοι, υπάρχουν αυτοί που τα πιάνουν. Δεν μιλάω καθόλου για το σωματείο μας, μιλάω για τον κάθε ένα από εμάς. Ο κάθε ένας από εμάς όντως να τοποθετηθεί και να πάρει θέση. Ήρθε η ώρα. Έχει έρθει η ώρα προπολού, έχει περάσει η ώρα. Όποιος ακόμη το σκέφτεται δεν αξίζει να κάνει τουλάχιστον αυτή τη δουλειά. Αλλά είναι δεδομένο. Ή με τους εργάτες. Δεν υπάρχει άλλο. Συμφωνώ έτσι όπως το θέτεις, το σύνθημα. Αλλά από εκεί και πέρα να απομονώνουμε και αυτούς που είναι στις μεσοβέζικες λύσεις και καταστάσεις, αυτούς που θέλουν ίσες αποστάσεις, αυτούς που δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Οι γνωστοί τους ξέρει η κοινωνία και τους αποδομεί μια χαρά όπου σταθεί και όπου βρεθεί και με όποιον τρόπο. Αλλά νομίζω και οι πολίτες πρέπει να απαντήσουν, Ντίνα, σε τέτοια ζητήματα και διλήμματα, πρέπει να απαντήσουν και οι πολίτες. Γιατί ο κλάδος έχει 3-4-5 χιλιάδες ανθρώπους, δεν θα σωθεί και κάτι, και είναι, να σου πω και κάτι, και ο τελευταίος κλάδος που θα μπει σε μια μάχη λαού με συμφέροντα και με καταπιεστές. Γιατί υπάρχουν άλλοι κλάδοι πιο δυναμικοί. Οι πολίτες πρέπει να πάρουν θέση. Εγώ, επειδή υπάρχουν μερικές κακές γλώσσες που με λένε μαρξίστρια, ναι, δεν θα μιλήσω για Μάρξ, θα μιλήσω για το Δάντη. Και θα σας θυμίσω ότι ο Δάντης έλεγε ότι σε εποχές μεγάλων ηθικών κρίσεων η πιο βαθιά θέση στην κόλαση είναι φυλαγμένη για αυτούς που δεν διάλεξαν πλευρά. Το θέμα είναι, έχεις δίκιο σε αυτό, είναι πολύ ωραίο. Το θέμα είναι ότι μερικοί έχουν διαλέξει πλευρά. Καταλαβαίνεις. Υπάρχουν και άλλα. Λοιπόν, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Ελληνοφρένεια κανονική ήταν σήμερα. Πολύ. Να συζητάμε πώς οι αστυνομικές δυνάμεις χτύπησαν τον πρόεδρο των φωτογράφων στην Ελλάδα, που είναι κάθε μέρα στον δρόμο και τον ξέρουν, και μάλιστα τον χτύπησαν και τον έχουν οδηγήσει στο χειρουργείο και δεν ξέρουμε τι θα γίνει κτλ. Πραγματική ελληνοφρένεια μέσα στη Χούντα που ζούμε και κάθε μέρα μας εκπλήσει αυτό να τις το αναγνωρίσουμε. Να πάνε όλα καλά. Θα είμαστε εδώ και ελπίζουμε από τα σωματεία και από όλα τα υπόλοιπα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν έχουν σταθεί μέχρι στιγμής. Λυπάμαι που το λέω, και εγώ ενεργός είμαι στην ΕΣΥΑ. Δεν έχουν σταθεί καθόλου. Είναι πολύ πίσω από αυτά που θέλει η κοινωνία, από ένα πνευματικό, όπως λένε, σωματείο των δημοσιογράφων. Σε ευχαριστώ πολύ. Περαστικά καλά. Να του μεταφέρεις και ό,τι καλύτερο. Η Ντίνα Δασκαλοπούλου, σύντροφος του Μάριου Λόλου. Θελήσαμε έτσι να ξεκινήσουμε. Μετά τις διαφημίσεις έχουμε και άλλο αστυνομικό περιστατικό, δεν το λέει κανείς. ιστορία φρίκης που έγινε στην Κρήτη. Έχει μεταφερθεί το παιδί, 18χρονος, βρίσκεται στο Τζάνιο γιατί μπήκανε μέσα στο αστυνομικό τμήμα κουκουλοφόροι αστυνομικοί, τον μπλάκωσαν στο ξύλο. Έχει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Μέχρι χθες ο κύριος Κοκαλάκης δεν ήξερε τίποτα. Σήμερα βγήκε μια ανακοίνωση από την αστυνομία. Απλά ντροπή. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Απλά ντροπή. Θα ακούσουμε τις διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ωραίο το εμβατηριάκι, μαύρη νύχτα στα βουνά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και από κινητό, όσοι έχετε κέφι, Real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Πριν συνεχίσουμε και ακούσουμε το λαό, να πούμε μια ανακοίνωση για ένα ατύχημα που συνέβη στον Κηφισό την Τρίτη το απόγευμα. Αν γνωρίζει κάποιος κάτι, γιατί υπάρχουν κάφροι και κάφροι. Την Τρίτη λοιπόν το απόγευμα, γύρω στις 6.30, στο καθοδικό ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος εκεί που στρίβεις για τη Λαχαναγορά, πριν την έξοδο για τη Λαχαναγορά, στο κλειστό του βόλεϊ του Ολυμπιακού, στην αριστερή λωρίδα, πήγαινε ένας μοτοσυκλωτιστής με μια μαύρη βαραντέρο. Και έρχεται ένας από πίσω, ίσα που τον ακούμπησε, έτρεχε αρκετά και τον ρίχνει τη μηχανή πάνω στα κάγκελα και ο άνθρωπος πέφτει μέσα στο ποτάμι. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο ΚΑΤ, αντιμετωπίζει και αυτός πάρα πολλά προβλήματα. Αν έχει δει κάποιος κάτι, αν ήταν εκεί, γιατί έφυγε ο κάφρος αυτός, έκανε τη ζημιά, έριξε τον μοτοσυκλετιστή και ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε. Αν ξέρει κάποιος κάτι, ας πάρει εδώ στο τηλέφωνο του Real και ξέρουμε εμείς τους ανθρώπους που μας ειδοποίησαν, ψάχνει να βρει άκρη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αν ξέρετε κάτι και θυμόσαστε, κάντε το καλό, τουλάχιστον να απομονώσουμε όσο γίνεται αυτούς τους τύπους. Λαός, μέρος Α. Την προηγούμενη εβδομάδα άκουσα έναν ακροατή σας. Δήλωσε ότι είναι ψηφοφόρος του Κουκουέ, αλλά τώρα ας βάλει λίγο κρασί στο νου, λίγο νερό στο κρασί του Κουκουέ και να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Τσίπρα στην ΕΤ, στο βραδινό εκπομπή του, ο οποίος είπε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να σωθεί η Ευρωζώνη και το ευρώ. Ναι. Τον ακούω. Τι θες να πεις, ότι δεν κολλάει το Κουκουέ με αυτή την άποψη? Ναι, να συνεχίσω. Αχ, κι άλλο. Τον ακούω μετά, όταν παρουσίασε, νομίζω, τη Νέα Συμμαχία, που είπε ότι η Δανειακή Σύμβαση έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και είναι νόμος του κράτους και θα τη σεβαστούμε. Κάπως έτσι. Σήμερα ακούω το. Τι κάθεται το Κουκουέ και δεν πάει να συνεργαστεί, δεν μπορώ να καταλάβω. Έλατε. Θα πάμε να διαχειριστούμε δηλαδή τις επιδιώξεις και τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης της χώρας μας. Θέλω να μου πεις απόσταση από το δέντρο που αυτοκτόνησε ο συνταξιούχος μέχρι μέσα τη Βουλή. Πόσο να είναι, 100 μέτρα, 200? Όχι, παραπάνω. Πλησιάζουμε νομίζω σιγά σιγά, ε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Άκουσα, φίλε, αυτό το λογοτομημένο εκεί, το πρωτοσάλτε του Sky τώρα χθες. Μην με φέρνεις σε δύσκολη θέση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγα λες, λέγε. Ξέρω, το συνάδελφο, ναι. Είναι. Συνάδελφο μισό του. Συνάδελφο με ποιον, όχι με μένα. Με τον Καλαμούχη, που είναι κολλητή κιόλας. Ούτε με τον Καλαμούχη, συνάδελφοι. Άλλη δουλειά κάνουμε, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Έλεγε λοιπόν ότι η κοινωνία πρέπει να είναι ήρεμη, λέει κάτι. Δηλαδή, ο πρωτοσάλτε κάνει άλλη δουλειά, όχι εμείς. Ναι, κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, λοιπόν. Ναι. Μπορεί να είναι κλωδωμένος, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν έχω πιστεί, ας πούμε, αν είναι το φυσικό του. Μπορεί να είναι και το φυσικό του. Έλεγε λοιπόν ότι η κοινωνία πρέπει να ηρεμήσει τώρα, πρέπει να τα δει όλα ψύχρεμα. Και θα χρησιμοποιήσω και εγώ τις μεταφορές λοιπόν που κάνουν όλοι για το ζωντανό οργανισμό και τα λοιπά. Έστω κοινωνία λοιπόν, ζωντανό οργανισμό. Όταν στο ζωντανό οργανισμό χτυπήσει κάποιο μέλος, το εξωτερικεύει στον πόνο, έτσι. Δηλαδή, φωνάζει, κουτσένει, δεν δουλεύει αυτό το κομμάτι. Δεν είναι μια συλλογή από κύτταρα, ας πούμε, όπως πάνε να το κάνουν. Όταν σταματήσει η κοινωνία να αντιδρά, θα είναι σε κόμμα. Άμα γίνονται τέτοια πράγματα και δεν αντιδράει, δεν φωνάξει ο άλλος, δεν βγει να εκφράσει τον πόνο. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτή, ποια ψυχραιμία, τι είμαστε σε κόμμα, πάει νέκρωση. Όταν γίνει αυτό, έχουμε πεθάνει. Επειδή έχουμε κουράσει, όπως λέει και μια ψυχή που είναι τώρα στα Σκόπια, να τα κάνουμε λίγο μαθηματικά. Για πέ. Ας και τα καταλάβουμε. Βάσει αυτών που έχουμε ακούσει, το μνημόνιο είναι καταδικαστικό. Όχι, το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Ναι, βάλε λοιπόν Άδωνη και τα λοιπά, είναι καταστροφή. Να πιάσουμε το ένα δεδομένο. Ναι. Ωραία. Ευρώπη και ευρώ είναι παρέα με το μνημόνιο. Είναι αλληλένδετα. Ναι, μάλλον, ξέρω εγώ. Γίνεται να μείνουμε στην Ευρώπη και να αποφύγουμε το μνημόνιο? Δεν πρέπει να γίνεται. Δεν πρέπει να γίνεται. Ωραία. Δύο δεδομένα. Υπάρχει και ένα τρίτο. Υπάρχει μόνο ένα κόμμα που λέει να φύγουμε από την Ευρώπη, άρα και από το μνημόνιο. Όχι το Πασόκ. Ναι, ο Κουβέλης. Α, ο Κουβέλης. Εντάξει, ναι, καλά το θυμόμουν. Να ψάξουν να το βρουν λοιπόν αυτό το κόμμα που του λέει: οι υπόλοιποι του κοροϊδεύουν. Ευρώπη χωρίς μνημόνιο δεν γίνεται. Θέλω να πείτε, ακούω τώρα το Real FM. Και πολύ καλά κάνετε. Και βέβαια. Τον ελεύθερο, τον ανεξάρτητο, τον πρώτο σε έτη, πώς το λέει. Λοιπόν, άκουσα. Φίλες και φίλοι, κάτοικοι της Ελλάδας. Θέλω να σου πω. Κάτοικοι κατεχόμενης πολιτείας, απικίας, τι λέει. Θα μ' ακούσετε. Ναι, ναι. Έχω να πω. Τοξότες μου, ναΐτες μου. Θα το μάθω καλύτερα και θα το πω καλύτερα την επόμενη φορά. Πείτε μου. Πολύ συγκεκριμένο για αυτό που αυτοκτόνησε χθες. Συνέπεισε να είναι συγγενής μου. Το όνομά του είναι Μάκης Χριστούλας. Είναι φαρμακοποιός. Η καταγωγή του ήταν από την Καρδίτσα. Δεν είχε κανένα χρέος. Πουθενά δεν χρωστούσε. Μία κόρη έχει που είναι αξιολογότατο άτομο. Μορφωμένο και η γυναίκα του. Δεν χρωστούσε πουθενά σε χρήματα εννοώ σε κανέναν. Ούτε η κόρη του ούτε η γυναίκα του. Ήταν αξιοπρεπείς άνθρωποι. Αλλά από καιρό το πάλευε πολύ ο Μάκης, γιατί ήθελε να το κάνει αυτό και εμείς προσπαθούσαμε να τον αποτρέψουμε. Δεν είναι δυνατόν, Νικολέτα μου λέει, να ζούμε σήμερα στην Ελλάδα και να βλέπουμε τα παιδιά μας να φεύγουν. Να βλέπουμε να μας κλέβουν, να μας κατακλέβουν και δεν είναι και λίγο αυτό. Δεν είναι και λίγο αυτό, δεν χρειάζεται να χρωστάς. Ναι, λοιπόν, γι' αυτό το πράγμα από μεγάλη ευαισθησία αυτός ο άνθρωπος και από πολιτική αγανάκτηση έκανε αυτό το πενενοημένο διάβημα. Και σε παρακαλώ πολύ, δεν ήταν 77χρονος, ήταν ο Μάκης ο Χριστούλας. Είχε όνομα και πατρόνυμο και οικογένεια. Δεν δέχομαι να μην το λέτε το όνομά του. Πολύ σωστά, τα λέει η κυρία, δεν το συζητάμε, δεν το έχουμε ξεχάσει το θέμα, είναι δυνατόν, στέλνει μήνυμα εδώ ένας ακροατής, έχετε ξεχάσει το θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχαστεί ένα τέτοιο θέμα. Ίσα-ίσα όλα αυτά που προσπαθούμε να αγγίξουμε είναι αυτό, είναι το ίδιο ακριβώς θέμα. Τι θα κάνει ο κόσμος με όλα αυτά που του κάνουν, γιατί αργεί, γιατί δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος. Και υπάρχουν και παρενέργειες, υπάρχουν και παράλληλα θέματα, η αστυνομική αυθαιρεσία, η αστυνομική βία. Γιατί γίνεται αυτό, για να φοβηθεί ο κόσμος να μην κατεβαίνει κάτω. Όλα αυτά λοιπόν τα συζητάμε, τα προσεγγίζουμε όπως πρέπει. Και μέσα σε αυτά είναι και οι δημοσιογράφοι που παίζουν ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο από τη φύση του επαγγέλματος, αλλά και έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο από την φύση της χώρας και της κατάστασης. Και επειδή το Προεδρείο της ΕΣΥΑ σε αυτή τη φάση είναι αριστερό. Νομίζω ότι είναι ακόμη πιο πίσω από αυτά που θα έπρεπε να κάνει. Έχει εγκαταληφθεί τελείως από τις εξελίξεις. Δεν προλαβαίνει να κοιτάξει αυτά που πρέπει. Από το να απομονώσει συναδέλφους που γλύφουν το μνημόνιο και τα πιάνουν από το μνημόνιο και υπηρετούν το μνημόνιο, για να μείνει ο κόσμος υποταγμένος στα 300 και στα 200 ευρώ. Από το να απομονώσει απεργοσπάστες, από το να αναδείξει καταστάσεις, όχι μόνο στο τι γίνεται στον εργασιακό χώρο. Αλλά το τι γίνεται συνολικότερα, γιατί η επικοινωνία, η δημοσιοποίηση, η ενημέρωση είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Και επειδή κλονίζεται η δημοκρατία έτσι κι αλλιώς, θα έπρεπε να έχει βγει μπροστά και να έχει αναδείξει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Δεν το βλέπουμε αυτό. Ελπίζουμε. Το παλεύουμε όπως μπορούμε εσωτερικά. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Όπως και να έχει, χωρίς δημοσιογράφους και χωρίς ενημέρωση, αν δεν θέλουν οι ίδιοι, θα προχωρήσει η κοινωνία. Δεν εξαρτάται από την επικοινωνία. Μακάρι να ήταν μπροστά, αλλά δεν το πολύ βλέπω. Τέλος πάντων, για να το χαλαρώσουμε, θα σας δώσουμε και 5 διπλές προσκλήσεις να πάτε αύριο στο Γυάλινο Θέατρο. Όσοι πάρετε τώρα στο 211-200-8200, θα πάτε να δείτε την Ρίτα Αντωνοπούλου. Ήταν ένα πρόγραμμα που είχε παίξει πριν τα Χριστούγεννα, νομίζω. Είχε πάει πάρα πολύ καλά και συνεχίζεται και τώρα. 5 διπλές λοιπόν, από τώρα όσοι πάρετε, μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα ονόματα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καταρχήν, όσοι θέλετε να μάθετε, γιατί κάναμε και μια αναφορά πριν για τις δημοσκοπήσεις που πανικοβάλλει, το Enikos.gr έχει ήδη ανεβάσει την διαφημίζει από το πρωί. Δημοσκόπηση, την βάλανε μόλις, είναι φρέσκια. Μπείτε να δείτε, όσοι έχετε τις περιέργειές σας βέβαια, πώς πάνε τα μεγάλα κόμματα. Πάρα πολύ καλά, θα σας το πω εγώ. Πώς πάνε τα μικρά κόμματα. Πάρα πολύ καλά, θα σας το πω και εγώ. Την έχω δει τη δημοσκόπηση. Οπότε στο Enikos.gr. Για όσους είστε λάτρεις του Παρίου, του Ιωάννη, δεν τελειώσαμε, μην νομίζετε. Η χαρά του Αποστόλη είναι αυτό. Την άλλη εβδομάδα τώρα έχει μαχαιρίτσα, τον ακούσατε και στο Χατζη Νικολάου το πρωί. Την άλλη εβδομάδα με το Πάσχα πάρετε και τον Μπάριο με τα νησιώτικα. Νομίζω ήταν ο δίσκος κάποια εποχή που είχε πουλήσει, είχε κάνει ρεκόρ πωλήσεων. Πάρτε να χορεύετε μέχρι να πεθάνετε, γιατί ένα τραγούδι από αυτά λέει του τη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θα να μπούμε κτλ. Κτλ. Οι πέντε που θα πάνε αύριο στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, το οποίο είναι στη Συγκρού, διεύθυνση τώρα, Συγκρού 143 είναι η κυρία. Χριστάκου Σταυρούλα, Σαβουλίδη Στοδωρής, Δημητρακοπούλου Άννα, Γεωργίου Έλλη και Στρατινάκη Ελένη. Αύριο να είστε εκεί γύρω στις 10, 9.30 10 παρά, 10.30 λέει επίσημη ώρα έναρξης. Οπότε να είστε εκεί να περάσετε καλά από μας. Τώρα, άλλο περιστατικό αστυνομικής βίας, ο 18χρονος που νοσηλεύεται στο Τζάνιο σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Χτες βγήκε το θέμα στην επιφάνεια, θα ακούσουμε τη θεία του καταρχήν. Συνέβη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σάββατο ξημερώματα προς Κυριακή. Ήταν μια παρέα σε ένα μπαράκι στην Παραλιακή. Βγαίνοντας από το μπαρ λοιπόν, είναι τα ΕΚΑΜ απ' έξω και η ειδική ομάδα. Τους παίρνουν για εξακρίβωση στοιχείων στην αστυνομική διεύθυνση. Εκεί λοιπόν τους ρωτήσανε, είπαν ότι είναι από το Μονοφάτσι, μια περιοχή έξω από το Ηράκλειο, και τους ρωτούσαν αν τους ξεφύγανε ποτέ από κάποιο μπλόκο, όπως συνήθως κάνουν, είτε μεσημέρι είτε βράδυ. Και αν τους πούνε την αλήθεια, δεν θα τους πειράξουν, δεν θα τους κάνουν τίποτα. Ο ανιψιός μου λοιπόν τους λέει, εντάξει, λέει, εγώ σας ξέφυγα μία φορά γιατί δεν είχα ασφάλεια στο αυτοκίνητο. Λέει, α, έτσι. Ενώ χτύπησαν και τα άλλα παιδιά, τον βάζουν μέσα σε ένα δωμάτιο. Μπαίνουν δύο κουκουλοφόροι μέσα στο δωμάτιο, του λένε επακριβώς το ότι εμείς θα σε κάνουμε να μην ξαναφύγεις από μπλόκο. Και άρχισαν και το χτυπούσαν βάναυσα. Οι φίλοι του που ήταν απ' έξω άκουγαν να παρακαλάει και να λέει σας παρακαλώ μη. Μη, σας παρακαλώ μη. Οι φίλοι του μπήκαν μέσα, τον είδαν σχεδόν ανέστητο. Τον άφησαν να φύγει με σπασμένα πλευρά, με ρήξη πάνκρεας, με 1002 με τα πόδια. Λέει στους φίλους τους πάρτε τον και φύγετε τώρα. Ένα παιδί 18 χρονών, δεν έχει κάνει τίποτα ποτέ στη ζωή του, δεν έχει πειράξει άνθρωπο, το σακάτεψαν. Είναι η θέα του παιδιού αυτού, όπως βγήκε χτες βράδυ στον Νίκο Ευαγγελάτο και περιγράφει το τι ακριβώς έγινε. Στην τηλεφωνική γραμμή ήταν ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, πολύ γνωστός πια και αγαπητός, δεν προλαβαίνει να βγαίνει και να λέει ψέματα, ο κύριος Θανάσης Κοκαλάκης. Ποιο θέμα από όλα αυτά που ακούσατε τώρα εντόπισε ο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας? Έχει διαταχθεί έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ωστόσο όμως θα πρέπει να σας πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος μπήκε μέσα με παρέα άλλων, μπήκε όρθιος και βγήκε όρθιος. Μπήκε όρθιος και βγήκε όρθιος. Μπήκε όρθιος και βγήκε όρθιος. Το κριτήριο του εκπροσώπου της αστυνομίας είναι αν μπαίνει κάποιος μέσα στο γραφείο όρθιος, ενώ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και δεν ξέρουν τι θα κάνουν, αν μπήκε όρθιος και αν βγήκε όρθιος. Και έτσι να είναι το, αν σου λείπει ένα χέρι, όρθιος είσαι κανονικά. Αν σου έχουν σπάσει το κεφάλι, ξανά είσαι όρθιος. Αναγκαζόμαστε όλοι να λέμε βλακίες για να απαντήσουμε στις χοντρές βλακίες και ανηθικότητες, βέβαια, δεν το συζητάμε, που λένε αυτοί ανεγκέφαλοι. Δεν έμεινε μόνο σε αυτό ο κύριος Κοκαλάκης, ο εκπρόσωπος, το προχώρησε. Μπήκε όρθιος και βγήκε όρθιος. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από οπουδήποτε. Και οπωσδήποτε ούτε θέλω, ούτε επιθυμώ, αλλά ούτε και ότι νομιμοποιούμε να προδικάσω κάτι ή να υπονοήσω οτιδήποτε, αλλά κάνει εντύπωση σε όλους το γεγονός ότι καταγγέλλεται μετά από 5 ημέρες ένα τόσο σοβαρός τραυματισμός. Οι 5 μέρες, τηλεοπτική λογική, σκέφτεται με καθαρή τηλεοπτική λογική. Την ίδια ώρα ακούει όμως η θεία και ξέρει τι ακριβώς έχει γίνει και είναι ένας φίλος του παιδιού που θα τον ακούσουμε στην πορεία και απαντά σε αυτή την καθυστέρηση, γιατί έθεσε ένα ηλίθιο θέμα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Γιατί καθυστερήσατε να το κοινοποιήσετε 5 μέρες, αυτό είναι το θέμα του δηλαδή? Αντί να ασχοληθεί με το τι ακριβώς έγινε μέσα εκεί, η σοβαρή απάντηση σοβαρού ανθρώπου θα ήταν: ακούω αυτά που λέτε και το ψάχνω και σας απαντάω. Όχι ότι θα έβγαινε τίποτα με το ψάξιμο, δε, ξέρουμε όλοι. Αλλά όμως, αντί να πει αυτό, λέει: γιατί καθυστερήσατε να το κοινοποιήσετε 5 μέρες στα κανάλια? Αυτό που θέλω να πω είναι το ότι τα παιδιά φοβισμένα, γιατί τους φοβήσανε πάρα πολύ άσχημα, τα είχανε δει όλα, ο μάρτυρας είναι εδώ, θα σας τα πει ο ίδιος, είναι το ότι δεν τον πήρανε όρθιο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Του είπανε πονάς, κανόνισε, γιατί αν πονάς θα σε ξαναβάλουμε μέσα. Το παιδί σηκώθηκε με τα 1000 ζόρια, 18 χρονών παλικάρι. Τον πήραν αγκαλιά, μόνο σηκωτό τον πήρανε και φύγανε από εκεί μέσα. Αν κάποιος στοιχειοδός ξέρει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, αν έχει εμπειρία ή και αν έχει ακούσει διηγήσεις, όρθιος θα έφευγε, δεν υπήρχε περίπτωση. Και άντε να τολμήσεις μετά να θέσεις θέμα. Δίπλα και στο παράθυρο εκεί, όπως το βλέπαμε το θέμα, ήταν ένας φίλος του 18χρονου, ο οποίος και αυτός τις άρπαξε λίγο από το γλυκό χέρι της ελληνικής δημοκρατίας και του σοσιαλιστικού, γιατί σοσιαλιστής είναι ο υπουργός ακόμα, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Εβάνανε μας μέσα. Μας εβάνανε μέσα και να τον εβάνανε στο δωμάτιο μέσα και τον εδέρνανε. Και βλαστημούσανε ότι θα μας εκάμουνε, να μας δείξουνε. Σας χτύπησαν εσάς? Ναι, με χτυπήσανε. Έχει μόνο το χέρι. Σε του λένε αυτινού. Το σε λέει δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ, το σε λέει. Του είχαν δεμένο, τσεμιζερωμένο. Και λέει μήπως να σε ξαναβάλω μέσα. Φορούσαν κουκούλες οι άνθρωποι αυτοί? Φόρησε κουκούλα και την ήβγαλε. Και μου λέει, γεια, με λέει, μα έχει πρόβλημα να με βρει, λέει, τσόξο, θα μου τα λέγε. Ακούγατε το παιδί να φωνάζει. Του μίλα, τσιλούλη, θα σε γαμίσω. Μισό λεπτό, ναι, καταλάβαμε. Η εικόνα που ακούγατε εσείς από μέσα, αυτό που ερχόταν από μέσα, ήταν θόρυβη και το παιδί να παρακαλάει. Ναι, σε παρακαλώ, αφήστε με, και φώναζε, μη ή όχι άλλο. Από την πλευρά των αστυνομικών μέχρι τώρα και αυτά που έχουν προκύψει μέχρι τώρα, όλα αυτά τουλάχιστον δεν ευσταθούν. Έλεγε συνεχώς ο Κοκαλάκης, σήμερα βέβαια, επίγουσα έρευνα για το 18χρονο. Ο αστυνομικός, γενικός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης, έχει δώσει εντολή. Ξαναλέμε, δεν ξέρουμε τι θα βγει, αλλά όμως κατάλαβαν οι άνθρωποι, οι εισαγγελείς έχουν πέσει πάνω. Στο Τζάνιο δίνει μια μάχη για τη ζωή του. Αυτά που πρέπει να γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια, δεν πρέπει να γίνονται οι περιπτώσεις. Είναι εντελώς εσχρό. Θύμισε πολύ παλιές εποχές. Άλλωστε, δεν έχουμε ξεφύγει από την σύγκριση της σημερινής εποχής με τις παλιές εποχές και κάνουν ό,τι μπορούν, άτσαλα βέβαια, για να μην ξεφύγουμε καθόλου από αυτές τις συγκρίσεις. Και μονότονος όση ώρα κρατούσε η συζήτηση, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας να έχει το δικό του καημό. Ένας τόσο σοβαρός τραυματισμός ή τόση πολύ ξυλοδαρμή από αστυνομικούς το Σάββατο το βράδυ δεν μπορεί να ανακοινώνονται την επόμενη Πέμπτη το πρωί. Αυτά λοιπόν για αυτό το θέμα. Να ευχηθούμε περαστικά στο παιδί. Όλο περαστικά ευχόμαστε. Δεν είναι εκπομπή αυτό. Δεν είναι ζωή αυτό. Να λέμε ο ένας στο νοσοκομείο, ο άλλος νεκρός στο Σύνταγμα, ο άλλος στο άλλο νοσοκομείο. Αυτή ήταν η εκπομπή σήμερα. Νομίζω Ελληνοφρένεια. Έχουμε μετά τις διαφημίσεις και παραγγελιές. Μπας και μας ανεβάσουν λίγο τη διάθεση. Και βεβαίως δεν το είπα, ο 18χρονος μεταφέρθηκε εκτάκτος με ΣΕ 130 από την Κρήτη προχθές διασωληνωμένος για να έρθει εδώ στην Αθήνα για να δούμε και το επίγον της κατάστασης. Και έχει κάνει δήλωση και ο Χρυσοχοΐδης. Καταδικάζω κάθε περιστατικό αυθαίρετης βίας από όποιαν προέρχεται. Εδώ τώρα ήρθε ο Χρυσοχοΐδης, από όποιαν προέρχεται. Λες και προέρχονται από πολλές πλευρές. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Εδώ τελειώσαμε γιατί έχουμε τις παραγγελίες. Ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως μετά Μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος, και αμέσως μετά Λιάνα Κανέλη, βεβαίως, όπως κάθε Παρασκευή. Ο λαός μας αποχαιρετά. Γεια σας. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα, έβλεπα τώρα έπρεπε να σώσω. Άκου λίγο να σου πω κάτι. Σας έχω στείλει ρε ένα μήνυμα τόσο καιρό. Να βγάλετε του Κώστα Θωμαίδη το «Κι ήθελε τώρα». «Κι ήθελε ακόμη». Ναι. Μιλάτε, μιλάτε, ρίχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Αφιερώσεις έχουμε αύριο. Λέγε. Από το μαρτυρικό ή κακαλυθέας βάζεις Σιμίτης πρωθυπουργός. Στο τηλέφωνο. Ανέλπιστο. Όχι. Καλημέρα. Ανέλπιστο. Όχι ρε. Πάει μόνο αυτό. Α, συγγνώμη. Συμίτης ο πρωθυπουργός τηλέφωνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, Σιμίτης ο πρωθυπουργός. Μετά βάζεις που έβαζε Κροτίδες. Κροτίδες τις λέγανε. Τι θα κάνει. Τι είχα κάνει, είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας όταν κάποιοι άλλοι κάθονταν στα σπίτια του. Ήμουνα στην παρανομία, είσαστε εσείς στην παρανομία. Ναι. Μετά βάζει σαν φόνο ταρά που λέει μπουρλότο την έκρηξη. Ναι. Και μετά από τα δελτία ειδήσεων τη κάσανε καρδάκια στο γραφείο του Σιμίτη. Και μετά τα δελτία Σιζεπεφέρ. Σιζεπεφέρ in. Ζημάκ φιλοσοφίκ. Ρεμάκ φιλοσοφίκ που σαβέ. Τιμήθης ο πρωθυπουργός στο τηλέφωνο. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες τις λέγανε. Αυτοσχέδιος εμπριστικός μηχανισμός εξεράγει λίγο πριν από τις 9 το βράδυ στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη στην οδό Ακαδημίας 35. Αποστάλη θέλω τη Μεγαρίδα ρε για την Παρασκευή. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Εδώ ο κύριος Αποστόλης είμαι. Α, γεια σας. Παίρνω από Χαλκίδα, είμαι ο φίλος του Χρήστου που είχατε το Λαφαζάνι. Το Λαφαζάνι? Ναι. Το βουλευτή? Όχι, όχι, το βουλευτή. Ποιο Λαφαζάνι, θύμισε μου. Που είχε σχολείο οδηγών εδώ, Χαλκίδα που έχει τώρα. Α, ναι, ναι, τι γίνεται. Καλά, δόξα τω, ωραία. Μου είχε πει να σε πάρω τηλέφωνο, έχει αφήσει το τηλέφωνο. Ναι, ναι, τι με ήθελε. Κάτι για κατεψυγμένα δεν ξέρω τώρα, για ένα μαγαζί, τι κάνει τώρα εδώ σε Χαλκίδα. Κάτι κατεψυγμένα έχω, ναι. Κατεψυγμένα ορτίκια κυρίως. Α, δουλεύει ορτίκι κατεψυγμένο, έτσι. Δουλεύω ορτίκι, αλλά δουλεύω ορτίκι φουλ, δεν ξέρω αυτή την περίοδο πουλάει πολύ. Γιατί το κοτόπουλο βγαίνει μεγάλο, λίγο και ακριβό. Ναι. Παίρνουν ορτίκι σαν fast food, α πούμε. Το βάζει εκείνη και ατομική μερίδα, το χώνει κάτω από τη σκάρα, το βάζει ένα ψωμάκι να βγει και το σάντουιτς. Τι ήθελα να πω, ήταν να πάρεις και ένα μαγαζί εδώ στη Χαλκίδα. Κοίτα, εγώ κάτι συζητάω για ένα μαγαζί στη Χαλκίδα εκεί στη γέφυρα. Στη καινούργια γέφυρα? Όχι, στην παλιά. Στην παλιά τη γέφυρα. Μπράβο, ναι. Έτσι πως είναι που σηκώνεται κιόλας για να περάσει το καραβάκι. Πολύ ωραία. Και που σταματάει και την κυκλοφορία. Εκεί πάνω εγώ θα έχω το μαγαζί και κάθε τόσο θα σηκώνεται στον αέρα μαζί με τη γέφυρα. Με αυτόν τον τρόπο κάνω και σέικερ στα ορτίκια. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ένα πω για ουζερί, το θέλει αυτό. Το ορτίκι είναι για ουζερί, κολλάει το ορτίκι με το ούζο. Το μαγαζί. Μπεκρή με ζε και άλλα. Μπράβο, ναι. Ναι, ναι. Εσύ τι θες, να με προμηθεύσεις, προμηθευτής είσαι. Μπράβο, ναι, αλλά εγώ μου είχε πει ο Χρήστος ότι θα ανοίξει ένα μαγαζί εδώ, μεγαρίδες και μεταλλικά. Όχι, μεγαρίδες σου είπε. Όχι, ορτίκια έχω εγώ. Λάθος κατάλαβες. Με τη γυναίκα μου που είναι από τα Μέγαρα και την αδερφή της. Δηλαδή θα ανοίξω εγώ με δύο μεγαρίδες. Λοιπόν, επειδή είναι από τα Μέγαρα. Κατάλαβες, φίλε μου. Όχι γαρίδες, μεγαρίδες. Είδες χιούμορ. Κρύο, λόγω κατάψυξης. Αποστόλη, εσύ. Εγώ είμαι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύεις γιατί ποιον ήθελες. Να σου πω, μπορείς να βάλεις αυτό το γκουλούρι με το Χριστό και Παπουτσί. Μας λείπει. Τι καινούργιο έρχεσαι να μας πεις. Αλήθεια, Χρήστο Παπουτσί, του συνεχάρης. Γιατί μπροστά στο 15χρονο παιδί μου που το ξέρεις καλά, άρπαζαν από το μανίκι τον πατέρα τους να τον πετάξουν έξω από το αυτοκίνητο. Τι θες να πεις. Τα λόγια σου τα τρέμω. Του συνεχάρης Χριστάκη Παπουτσί, γιατί περικυκλώθηκε αυτό το αυτοκίνητο από 30 αστυνομικούς ειδικό δυνάμεων με ειδικό σήμα. Από καιρό το ξέρω, με πούλησαν οι δικοί μου για να με ξεφορτωθούν. Του συνεχάρης Χρήστο Παπουτσί, γιατί ξύβριζαν και ασκημονούσαν μπροστά σε έναν πολίτη που λέγεται Κίμων Κουλούρης. Πλουτίστε λοιπόν, κερδίστε αν θέλετε όλο το σαρδικό ήλεκτρο και όλο το ειδικό χρυσάφι. Αλλά άκουσε να εξηγηθούμε, Χρήστο Παπουτσί. Αποδεικνύεσαι αγνώμων. Αγνώμων. Αγνώμων. Δεν θέλω να μου δέσετε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Πανατέλη, πανατέλη να χαρώ. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Τραγούδι θέλω. Το δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια με τον Καζαντζίδη. Όσο πιο πολύ γίνεται. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Λοιπόν, θέλω αφιέρωση φίλη την Παρασκευή. Έχω πάρει πολλές μέρες, δεν μπόρεσα να βγάλω γραμμή. Είναι για κάτι που είχε πει ο Βενιζέλος πριν από κανένα δύο εβδομάδες. Τι? Είχε πει ότι η Ελλάδα δεν απειλείται από πουθενά και είναι μια όαση. Ναι, είναι μια όαση Εστονίας. Έτσι, έτσι λοιπόν, είναι όαση και από πίσω θα έχεις εμένα να λέω στα γαπουλά. Πες στους μπαμπουίνους ότι η ομάδα είναι όαση. Εσύ το λες αυτό. Γιατί να μην το βάλω από τη διαφήμιση. Α, ακόμα καλύτερα. Α. Ακόμα καλύτερα. Δεν ξέρω τι παίζει με τα δικαιώματα, βέβαια. Μπορεί να φοβάσαι, μας... κανονίζω εγώ, έλα. Η Ελλάδα είναι όαση ασφάλειας. Πες στον Κελεμπία ότι η ομάδα είναι όαση. Δεν κινδυνεύουμε από τίποτα. Πες του ότι αυτή την ομάδα θα τη λατρέψουν οι μπαμπουίνοι. Λοιπόν, άκου λίγο. Θέλω να κοιτάξεις αν μπορείς να βάλεις αύριο το τραγούδι 2 δευτερόλεπτα από Πίσα και Πούπουλα, παλιό, που μιλάει για αυτοκτονία και τέτοια. Και να αρχίσει την εκπομπή σου με Cloud Nomi μόνο τα 3-5 δευτερόλεπτα. Εντάξει, ναι, ναι, ούτε γουστάρισε τα κάρτα. Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Γεια. Άκου λίγο. Ναι, τι θες. Total Eclipse, Cloud Nomi. Okay. Ποιο Total Eclipse. Άλλο είναι το Total Eclipse τώρα, το Total Eclipse of the Heart. Άκου, άκου, κλα, άκου, άκου λίγο το νόμι.